kabels en op het internet. Voor mij zit en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurholland.nl. Welkom. Dit is Radio Puur. Het wereldkundig is nog alle hits. Rij en rij. Achter elke. Here we go. Welkom. Alles is begonnen. Ik zag je daar staan, lachend keek je me aan. Verlegen en vragen vroeg ik toen jou na. Maria's alles wat je zei, die draaide om me heen en liet mij weer leven. En je haar zo zwart, liet jij alles zien, ja je was zo apart. Amor, Maria, mi amor, jou vergeet ik nooit meer. Ik ga nooit meer voorbij. Zoals in mijn droom, bracht jij mij die liefde naar het altijd zo zijn. Ja, jij met je ogen, jij hebt mij getoverd. Mijn hart zoekt een vogel, doe je danste met mij. Welkom bij Radio Puurlands. Het is 2 december 2011. Ah, we hebben er weer geweldig. Nou, we hebben er ongelooflijk veel zin in. En ik kan jullie wel vertellen, we zijn ook een klein beetje moe. Klein beetje moe? Nou, een heel klein beetje moe. Het was een enerverende dag. Het was een drukke dag. Het was vroeg. Het was heel vroeg. Hè? Het was net een moe. Ja. Hey, goedenavond. Hallo, goedenavond. Was je er nog weer bij? Ja, zeker. Nou, gelukkig. Goed, ik zei het al, 2 december 2011. Ja, kleine kindjes en grote kindjes. 5 ja. december, dan is het zover natuurlijk. Ja. Dan is Sinterklaas jarig. Dat klopt. Ja. Wat goed voor jou. Ja. We hebben natuurlijk ook vandaag wat andere verzoekjes binnengekregen. Ook natuurlijk de luisteraars van Radio Noordzij. Van harte welkom. En waar je ook ter wereld luistert. Willkommen, welkom, goedenavond. Hallo. Hè? Ja. Zoiets was dat. En dat niemand vergeten. Dat zijn we inderdaad helemaal niemand vergeten. Nou, over de verzoekserver gesproken. Ik geloof niet dat wij nog een keer de websites door moeten geven. Maar voor degene die natuurlijk last heeft van zijn korte en lange termijn geheugen, komt hij nog een keer. www.radiopuurholland.nl. Of natuurlijk kan het ook via Radio Noordzij. Puntje en Ellie. Nou, hè? Knap hoor. Nou, over Noordzij gesproken. Erwin die heeft er vanavond zin in. Die vraagt maar liefst 3 verzoekjes aan. Poepoe. Ja, poepoe. The one you love. Ja. Voor iedereen op luisteren. Would I lie to you? Ja. Speciaal voor Tini. Ja. Jani en Henk. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk, heeft u aangevraagd, Zakka Zakka. Speciaal voor Laura en Marco. En natuurlijk, de andere kant van de verzoekserver. Dan moet Laura even klikken klakken. Ja. Ja. Je dacht dat je klaar was, maar zo werkt dat niet. Nou, kijk me daar eens. We hebben een verzoekje van DJ Desmond. Blijf vanaf bij mij. Ook een hele goede avond daar, Sinterklaas. Ja. En we hebben een verzoekje van DJ Harry. Ja. Die vraagt aan Dag Sinterklaasje. Ja. Voor de Sint en zijn Pieter die vandaag op de katamaran waren. Ja. Zal Harry het heel erg vinden als we geen Dag Sinterklaasje gingen draaien? Nou, het is als je maar 4 uur geleden of zo dat ik hem voor het laatst gehoord heb. Nou, je wordt bedankt, maar wij hebben 4 uur lang. 4 uur lang Dag Sinterklaasje. En kom maar binnen wat je krijgt gehoord. En daar word je wel ongelooflijk flauw van. Maar ja, neemt niet weg dat het wel heel erg gezellig was. Ja, was weer gezellig, toch? Was weer gezellig. Goed, we gaan beginnen. Welkom op deze vrijdagavond. Dan knallen we jouw weekend in, zoals het heet. En daarom natuurlijk de ene week de klapper van de week. Nou, nog steeds hoor. Hier is JJ Bauer. Klapper van de week. Klapper van de week. Ik heb alles in mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie het goed doet. Wie op zoek gaat naar geluk om voor keuzes te staan. Kies ervoor wat je bereikt of als maar blijven gaan. Ja, ik weet het zijn de kleine dingen die het doen. De verleiding, de verliefdheid en die eerste zoen. En ik zou ook alles geven om bij jou te zijn. Samen kunnen wij de wereld daarop, het voelt zo fijn. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een hemel zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. Het wordt moeilijk te ontkennen dat het grond. Oh, ik kijk hier in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. En ik vraag me steeds weer af, zie ik je weer? Ik wil jou hier in mijn leven voor nu en altijd. Want bij jou zijn is het mooiste, dat is een paradijs. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkel zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen. Ik heb nooit Als ik zo naar je kijk, voel ik me steeds raar. Vind jou een mooie vrouw, maar ik heb heel van haar. Met een vrouw als jij, voel ik me altijd blij. Maar zoals je bent, laat ik je eigen vet. Met alles wat je doet, voel ik me veel goed. En als je me kust, kom ik geheel tot rust. Elke nieuwe dag begin ik met een lach. Als je naast me ligt, dan zal ik je gezicht. Want je neemt me zoals ik ben. Gewoon omdat je me goed kent. Gewoon omdat je van me houdt. Ja, gewoon daarom zijn wij getrouwd. En van de zon. Oké. Gewoon omdat je van me houdt. Ja, gewoon daarom zijn wij getrouwd. En deze is speciaal voor de dames. Lekker meisje, lekker meisje, oh lekker meisje, kom toch uit het. Lekker meisje, lekker meisje, oh lekker meisje, je toch is een zin. Oh lekker meisje, kom toch uit het. Oh lekker meisje, gedaan met de pret. Je blijft dan maar liggen, veel verder vliegen. Maar lekker meisje, je moet uit dat. Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? En dat komt slechts door jou. Naar jullie. Dat bedoel ik. Want als ik jou zie, slaat mijn hoofd op hol. Nou jullie. Wil ik alles voor je doen, is niks met de dol. Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? Wat gaat een hart te zien? Wat? En die loopt daar nu over straat. Oh ja, het meisje waar een vriend mee gaat. Ze gaan al samen 7 jaar. En nou woont ze met een ander, ik zei maar ja. Wat moet ik nou doen nu dat ik dat weet? Of is het tweede dat ik het vergeet? Zal ik het maar laten gaan? Maar ze hebben nog niks gedaan. Maar God loopt daar nu over straat. Oh ja, het meisje waar mijn vriend het laat. Okay. Kijk, ja, dan loopt ze. Ja, echt een liefste. Het is niet te geloven. Ja, heus, haar naam is. Ja, oké. Okay. Voel dan wel even wat beter je best doen, hè? Niet halverwege afhangen, want dat kan natuurlijk niet op de radio. Nee, precies. We schrikken ons rot. Ja, hij had, in één keer had hij er helemaal niet zoveel zin meer in, geloof ik. Nee, hij dacht, doe het zelf lekker. Doe het even lekker zelf, dacht hij bij zichzelf. Ja. Hij dacht bij zichzelf, weet je wat? Doe het lekker zelf. Doe het lekker zelf. Nee, dan hebben we het natuurlijk samen op hetzelfde terrein, natuurlijk. Precies. Je weet dat niet. Goed, het is 2 december. Misschien is het je niet ontgaan. Hè? 2 december. 2 december, drukke dag geweest. We hebben het, Sinterklaas is langs geweest. Ja, op school, hè. En de Zwarte Pieter. Nou. En die heeft me nogal behoorlijk toegesproken. Ja? Ja. Want hij heeft gebeld naar ons. Ja. Hij zegt, ik heb een appeltje te schillen. Ja. Maar hij wilde niet vertellen wat. Maar jij hebt hem gesproken. Ik heb hem gesproken. Wat was er nou? Nou, hij volgt ons heel erg nauw. Ja. Zegt hij. Ja. Ja. En hij weet alles wat er gebeurd is, zegt hij. Oh, ja, daar is het Sinterklaas voor. Daar is Sinterklaas voor. Ik zeg tegen Sinterklaas, maar waarom heeft u nou een appeltje met mij te schillen? Ja. Hij zei het volgende. Jij houdt altijd mensen in de maling. Ja. En ik denk, nou, Sinterklaas, nou, zei nou. Nee, hij heeft gelijk, Sinterklaas. Ik zeg Sinterklaas, nee, zegt Sinterklaas. Jij houdt altijd mensen in de maling. Ik weet, nou. Nee, hij heeft wel een beetje gelijk. Ja, dat weet ik nu wel. Dan zeg ik dat twee keer dat hij gelijk heeft. Dat weet ik nou ook wel dat hij gelijk heeft. Ja, maar je moet het nooit toegeven dat je gelijk hebt. Jawel, soms moet je een fout of iets, nog niet zozeer een fout, moet je iets toe kunnen geven. Ja. Dus ik zei, nou, ik stond toch wel een beetje te beven. Ik denk, ja, je weet het niet. Ja, hij had het zelf bij zich, hè. Goed, heilig man. Ja. En ik zeg, ik heb ook vernomen dat u erg saggie was toen u Laura aan de telefoon had. Ja, nou, hij luisterde niet mee. Maar hij deed het alsof. Nou, dat viel een hele last van me af. Oh, dat was niet echt. Dat was niet echt. Hij zegt hij zegt, zei hij. Ja. Nou heb ik eindelijk jou te pakken. Hij zegt, want er was helemaal niks. Hij zegt, maar ik wens jullie wel heel veel geluk en succes 9 december. Dat was het. Dat was alles. Ja, dat vind ik nou wel weer lief van hem. Zo'n wekenlang mijn eigen mijn tanden te bijten, mijn navels weg te bijten. Ik denk, shit, wat zal die nou weer gebeuren? Maar dat was het. Dus hij heeft me dit keer wel goed te pakken gehad. Nou, mij ook. Ja. En ik heb niet eens wat gedaan. Nee, maar dat moest hij doen, want anders wist hij het ook. En dan was hij bang dat het doorgeluld werd, weet je. Ja, lekker dan. Nou, over lekker gesproken. Ja. Ik ga je straks veel meer vertellen over bepaalde Pieter. Oké. Okay. Ja, nee, dat was heel erg, hoor. Dat was echt het heel erg? Dat was verschrikkelijk. Dat was echt... Nou, dat kon gewoon niet. Dat kon gewoon... Nee, dat gaan we echt niet doen. Heb ik wat gemist vandaag? Nou, je hebt heel veel gemist. Oh. Goed, een verzoekje van Erwin, die komt eraan na deze nummer. Toch graag willen dat jij jij naar me kijkt. De auto's op de ring, ze lijken grijs en grauw. Ik zie het niet meer zitten, ik droom weg. En denk aan jou. Met een Cuba, Cuba Libre, een bako aan de bar. Iedereen die het voelt, gooi je hamer door de bar. Laat ons toch genieten, het liefst de hele nacht. Met geen nieuwe dag. Met een Cuba, Cuba Libre, een bako aan de bar. Iedereen die het voelt, gooi je hamer door de bar. Laat ons toch genieten, het liefst de hele nacht. Met geen nieuwe dag. Cuba Libre, een bako aan de bar. Iedereen die het voelt, gooi je hamer door de war. Laat ons toch genieten, het liefst de hele nacht. Het geeft me een nieuwe dag. Met een Cuba, Cuba Libre, een bako aan de bar. Iedereen die het voelt, gooi je hamer door de war. Laat ons toch genieten, het liefst de hele nacht. Het geeft me een nieuwe dag. So hard to find, yeah. Your mind, so deep in love that you were blind, so blind wat heerlijk. Look at this, the one you love. Aangevraagd onze Erwin. Ah, dit is een beetje reggae. Het staat er altijd wel even in, hè, reggae. Dit doet het altijd goed, reggae. Ik vind het een lekker nummer, hier, het is een heerlijke nummer, ga ik je zeggen. Ik ga je zeggen, het is een heerlijke nummer. Goed, de meeste mensen denken van, ja, maar wat is er nou gebeurd met de Zwarte Pieter? Ja, nou, ik ben ook wel nieuwsgierig, hoor. Hoezo? Wat er is gebeurd met... Was jij er niet bij dan? Ja, ik was erbij. Ja. Maar ik heb niet alles meegekregen. Ik heb niet alles gehoord. Niet alles gehoord? Ik heb niet alles gehoord. Gehoord. Ja. Gehoord. Gehoord. Nou, daar was een Piet bij. Ja. Je hebt een hoofdpiet. Ja. Die was erbij. Ja, ja, dat klopt. En die twee andere Pietjes. En de twee andere Pietjes. Dat waren een soort impactpietjes. Weet je wel, Pietjes van... Plaagpietjes, verstoppietjes, danspietjes. Ja, precies. Ze waren van alle markten thuis. Ja. Ja, zo kan je het wel zeggen, ja. Ja. Ja. Maar er was één Piet. Ja. Die was zo smerig. Oh? Ja. Die liet elke keer scheten. Nee. Ja. Dat meen je niet. Nee, ik zat niet aan mijn neus daar. Dat is echt waar? Ja, en het mooiste van het hele verhaal is... Ja, nee, het mooiste van het hele verhaal is... die Piet die laat een scheet. Ja. En die zegt tegen mij in mijn oor, ik heb een poepje gelaten. Nou, was het een poepje of zeg maar gerust een scheet? Nou, hij hoeft het niet te zeggen, want later komt de geur je wel tegemoet. Het aroma komt je tegemoet, zodra je zijn poepetje opendoet. Ja, dat is dan nostalgie. Pietje. Ja, nostalgie. Nog eens nostalgie, Piet. Ja. De kindjes waren aan het zingen. Ja. Toen zei hij, er komt er nog één. Ik zeg, en bedankt, hè. En dat ging als... volgt. Zo, en toen ging hij naar de andere Pietjes toe. Toen heeft hij verteld van, ik heb bij Sinterklaas even lekker geruft. Kindjes waren aan het zingen. Ja. Ja. En ik lag bijna dood te gaan. Rook het niet zo lekker. Hè? Het rookt niet zo lekker. Nee, maar de kinderen begonnen ook in één keer spontaan heel ver afstand van me te nemen. Ik moet wel zeggen, ze waren hartstikke leuk aan het zingen. Ja. En in één woord zeg ik, oh, dat klinkt vals. Maar dat is waarschijnlijk die vlaag, die vleugje. Ik denk dat ze er een vleugje van gekregen hebben. Denk ik. Ach, was die arme schatjes. Ja, en ik zat elke keer... En mijn neus dicht. Nou, proef je het ook? Nou, ik proef het niet. Ik had al een snorhaar in mijn mond. Stond er ook. Ach, het was echt, ging echt helemaal nergens over. Nou, als het maar gezellig is geweest. We hebben het ontzettend gezellig gehad, kan ik je vertellen. Maar ook weer ongelooflijk vermoeiend. Ja, dat is klopt. Gewoon zo. Goed, we gaan straks natuurlijk alle verzoekjes weer draaien. We hebben Frank Smekers voor je klaar. Maar blijf vanaf bij mij, aangebracht door Desmond. Jazeker, ik heb hem klaarstaan hoor. Ja, oké, gelukkig. Maar voordat we dat gaan doen... We hebben zo'n technical... Dit is jouw radio. Jouw radio. Radio Puur Holland. We have had some technical problems. We create a mental atmosphere. Fear not, my friends. This will be my greatest performance. Give it to me. We came, we saw, we kicked it down. En natuurlijk luister je naar Radio Puurlands. We zijn van de klok tot 10 uur hier bij jou. Heb je een verzoekje? Plaats die gewoon via www.radiopuurhollands.nl of via www.radionoordzee.nl. Goed, Annie Campbell staat voor je klaar. Frank Smekers staat voor je klaar. Maar voordat we het allemaal gaan draaien, heb ik een heerlijke rocknummer voor je. Als ik tegen jou zei, Eye of the Tiger. Zeg ik Survivor. Heerlijk. Welkom, leuk dat je erbij bent. Het is jouw vrijdagavond. Thank you.

je hoort me echt niet klagen. En dan zing ik alleen maar kerstliedjes. Met de kerst eet ik keer. Denk zo warm, mama keer. Al Chinees laat ik staan en gebakken banaan. Geef mij maar een vette keer. Met de satésaus. En dat plakt altijd zo. Wat ben ik toch een koekwaas. Koekwaas, koekwaas. Helemaal volgegeten. Dan laat ik wel eens scheten. Ben alweer gaan bescheid. Ik moest het echt hebben kwijt. Niet te houden die stand. Lijkt als sterke draad. De hele pot zit nu vol. Nou, als de brand begint te kleien, dan duurt een paar dagen. Je hoort Mariska klagen. Als het voorbij is, geloof me dat ze dan blij is. Mariska. Namens Mariska en mij allemaal hele prettige kerstdagen. That's not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine. Would I lie? Would I lie? Would I lie? Ja, dat is natuurlijk een mooie nummer aangevraagd. When I lie to you. Erwin Visser, hè? Speciaal voor Jani, Tini en Henk. Nou, dat is lief van Erwin toch weer, hè? Ja, dat is weer grappig, hè? Wat een schatje is het ook. Wat een schatje. Wat een poepertje. Ja, genoeg zo. Genoeg zo. Moet er niet overdrijven natuurlijk. Nee, precies. Okay. Daarom sloot ik ook af met het poepertje. Toppertje. Lekker scheetje. Scheetje. Ja. Oké. Okay. Weet je zeker dat je ermee afsluit? Ja. Nee, ik weet het niet. En weet je wat we zullen doen? Nou? Dan zullen we even het verzoekje van onze Harry's even draaien. Ja? Ja, laten we het eerst maar doen, want die stond er natuurlijk... Nou, we hebben het genoeg gehoord vandaag. Dag Sinterklaasje. Ja. En we hebben natuurlijk het andere ook gehoord. Hè? Ja. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Ja. Want we zitten allemaal even recht. En Zwarte Piet liep op het dak, hè? Niet te vergeten. Hè? Zwarte Piet liep op het dak. Ja. Pompidompie. Pompidompie. Ja. Mooi, Marie mijn schoolsteentje. Ja, precies. Alle kleintjes onder ons. En wie waren aan het zingen? De juffrouwen. Goed, hè? Nou, geweldig. Geweldig, geweldig, geweldig. Ja, leuk. Hallo, lieve kinderen. Ja. Sinterklaas is een kleine rakkers. Hebben jullie wel eens op de stappen in de klas gezeten? Vorig jaar nog. Klaar gemaakt. Stammeratje. Nee, dat was leuk. Nou, we doen het eventjes. Zijn we er ook snel vanaf? Hè? Ja. Ik kan hem niet meer aanhoren. Echt ongelooflijk. Nee, dan vreselijk, vreselijk is het gewoon. Komt Jan. Nou, oké. Okay. Ja. En van je hela, hela, hela, hola, la. Hela, hela, hela, hola, la. Hela, hela, hela, hola, la. Hela, hela, hela, hola, la. Ook al was het even, ik zal die tijd dat ik bij jou was echt niet snel vergeten. Al die mooie uren mochten langer duren, maar wat ik voel kan ik jou alleen met een briefje sturen. want ik heb jou nog alleen in een droom. Maria Dolores, het leek voor ons allemaal zo gewoon. Adios Mexico. Ai, ai, ai, een beetje amore. Ai, ai, ai, met wel zo'n bestrijd. Ai, ai, ai, ik voel me verloren, want ik wil zo graag bij jou zijn. De hele nacht met jou dansen, bij het licht van de maan. Dan neem ik jou in mijn armen en fluister jou na. Vraag je om te wachten, eenzaam zijn mijn nachten. Maar toch ben jij hier al dicht bij mij, diep in mijn gedachten. Al die mooie wegen zijn te vlug verstreken. Waar ik ook ben of wat ik ook doe, kan jou niet vergeten. Want ik heb jou nog alleen hier in een droom. Maria Dolores, het leek voor ons allemaal zo gewoon. Adios Mexico. Ai, ai, ai, een beetje amore. Ai, ai, ai, de vel zonder schijn. Ai, ai, ai, ik voel me verloren, want ik wil zo graag bij jou zijn. De hele nacht met jou dansen, bij het licht van de maan. Dan neem ik jou in mijn armen en fluister jou na. Amore, ai, ai, ai, de veel zonneschijn. Ai, ai, ai, ik voel me verloren, want ik wil zo graag bij jou zijn. De hele nacht met jou dansen, bij het licht van de maan. Dan neem ik jou in mijn armen en fluister jou na. Ah, ai, ai, ai, amore. Natuurlijk heb ik het over Frans Bauer. Heerlijke nummer is dat, lang geleden ook. Ja, een leuk nummer, hè? Leuke nummer, hè? Ja. Heisje, leuke nummer. Goed, over leuke nummers gesproken. We hebben natuurlijk Arjen nog steeds voor je klaar. Zakka, zakka, zakka. Jazeker. En ik heb er twee nieuwe verzoekjes binnen. Ah, vertel. Allebei van DJ Marina. Marina, Marina, Marina. Ja. Die vraagt aan DJ Maarten met Schat, schat, het bier al koud. Die is voor iedereen op luisteren. Ik zal even in de koelkast kijken, maar volgens mij wel. Ja. Ja. Oké. Okay. En ze vraagt er eentje. Speciaal voor Cloud. Draai maar één van Sam Gores. Maakt niet uit welke. Nou, ik heb een leuke vraag gezet. Magari, sedagari, magari. Oh, oké. Okay, ik ga zelf zingen, maar dat gaat niet. Ja. Goed, we krijgen een opmerking. Vallen jouw ogen nog niet dicht? Nou, is niet veel voor nodig. Nee. Alleen ik kan je vertellen, dat lijm, dat doet zo ongelooflijk zeer. Ja. Het is echt. En er waren heel veel vrouwen één keer. Mag ik hem eraf trekken? Mag ik hem eraf trekken? Wat? Nou, wat... Godzallemachtig zeg. En je zweet al zo, er komen ze nog meer lijm erbij. Ik dacht dat het kapot ging op een gegeven moment. Ja. Ja. Kunnen ze nog met een beetje met een staafje ergens in gaan roeren. Goed, eens even kijken. Nou, ja. We hadden natuurlijk net over scheten. Ja. Straks komt natuurlijk het verzoekje van Marina. Nou, wat ik al zei... ik ging kapot. Zeg maar. Ja. Iemand laat een scheet. Ja. Die gaat weg. Ze laten mij zitten. Zegt tegen die andere twee Pieten. Heb je het al gehoord? Nee. Ik heb daar net een scheet gelaten. Moet je Marco eens zien zitten daar, Sinterklaas. Ik mijn neus dicht. Na de hand. Die twee Pieten naar mij lachen. Na de hand loopt die Piet naar jou toe. Hallo. Heb je het al gehoord? Nee. Een scheet gelaten. Ik heb net een scheet gelaten. Moet je kijken hoe die erbij zit. Nou, ik kan je vertellen, beste mensen. Dan duurt een half uur uren, hoor. Ja, duurt langer. Blijft lekker hangen. Ik denk van, nu zijn ze klaar. Zegt de meester. Nee, ze hebben nog eentje. Ik denk, nee hè. Nee hè. Nee hè. Ah, ja. Arme Marco. Arme Sinterklaas. Ik had nog een Marokkaan voor me zingen ook. Ik denk, wanneer komt de pistool? Dat is toch op de wachten. Wanneer komt de gun? Onder die rok vandaan. Ja, ik denk van, ik heb mijn staf. Kan mij niks gebeuren. Ja. Ik ben heus niet preuts, nee, ik ben heus niet ouderwets. Ik dans nog steeds de rock and roll en doe nog wel eens gek. Ik heb niks te klagen, zelfs niet over steen en been. Ik zie alleen de zon schijnt, geen ellende om mij heen. Maar van jou scheet één donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Om Karel is een beste vent en wat ik zeg is waar. Hij zeurt wel eens, maar meestal staat hij toch voor 6 uur klaar. Maar gisteren toen PSV verloor op de tv, ging hij uit zijn bol omdat zijn club verliezen deed. Maak van jou scheet een donderslag. Zo vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Hete tranen, een vissersvet, een nymphomanen, goudrenet, een pedomanen, frietje met, een pedofiele, vroeg naar bed, autobanen. Slag. Spaar ze toch niet op voor uw oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag. Ik hoop dat ik er nog een zooitje later mag. Maak van jouw scheet een donderslag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag. Ik hoop dat ik er nog een zootje later mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van uw scheet een donderslag. Ja, je zat me dwars zitten. Maak van je scheet geen donderslag natuurlijk. Dat zeg, zullen we even bellen? Die nee, je moet er juist één wel van maken, een donderslag. Wat zeg je? Je moet er wel een donderslag van maken. Wel een donderslag van maken. Maak van je scheet een donderslag. En dan? Wat gebeld. Dan, ja, ik word gebeld. Ik heb de horen er even op zitten zo. Wacht maar eventjes. Oh, wat okay. Zei je nou? Wat moet je doen? Maak van je scheet geen donderslag. Nee, maak van je scheet juist een donderslag. Ah. Even lekker knallen. Ja, dat is wel lekker. Dat is wel leuk natuurlijk is dat, als dat zo gebeurt. Ja toch? Ja. Ja. Goed, goedenavond met Radio Puur Hollands. Ja, goedenavond. We spreken met Hoofdpiet. Met wie? Met die Hoofdpiet. Oh, die. Hoofdpiet? Hoofdpiet, wat klinkt je daar? Ja, ik zit hier in het toilet en ik zit al te duizend. Wat zeg je nou? Wat zegt hij nou? Ja, dat versta ik helemaal niet. Nee, we staan er ook helemaal niks aan. Wat zei je nou, Hoofdpiet? Wacht even. Hoofdpiet? Hallo? Volgens mij is hij zelf doorgespoeld. Ja, volgens mij ook. Hij is helemaal weg. Hij is helemaal weg? Ja. Dat is weg. Scheet weg. Nou ja, volgende keer als hij weer een scheet laat, Hoofdpiet, dan heb je de... De klapper van de week. Vind ik leuk. Goed, door met het verzoekje. DJ Maarten hier voor je met Schat. Er staat je biertje al koud. Van mijn vrienden op en zij van Carolien. We dalen met een groene broek, die keek me proostend aan. Ze vroeg toen heel verlegen, waar komt deze hun vandaan? Schat, staat de bier al koud? Want met al die mooie vrouwen hier, dan ga ik in de val. Schat, staat de bier al koud? Ik hoef er echt geen minder bij, die vind ik veel te zout. Schat, staat de bier. En staat het klaar, dan wil ik dat je belt. Er ziet een beetje op, want straks zit Esther Kimmel wel. Al een biertje voor mij besteld.

vraag me steeds weer af, zie ik je weer? Ik wil jou hier in mijn leven voor nu en altijd. Want met jou zijn is het mooiste, dat is een paradijs. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. Het wordt moeilijk te ontkennen, laat het los. Oh, ik kijk je in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een enkele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. Het valt moeilijk te kennen, maar het hoofd. Oh, ik kijk je in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Dat ik je nooit meer vergeet. Dat ik je nooit meer vergeet. Wat heerlijk, J.J. Bauer. Ja, mooi hè? Ja, Keuzes heet het nummer, nieuwe nummer van hem. Ja. En welkom terug in de tweede uur van Radio Pure Holland. Nu alweer? Ja, leuk dat je erbij bent. Gezellig, gezellig. Leuk hoor dat jullie er nog steeds zijn. Ja, we hebben een zanger nog steeds voor je klaarstaan. Die gaan we zakken draaien. Jazeker, ik heb hem klaarstaan. Jij hebt hem klaarstaan? Ja, en we hadden nog een nieuw verzoekje binnengekregen. Ah, vertel. Ik ga eerst even op refresh klikken. Refresh, ja. Ja, nee, dat was niet. We hebben er een van Cloud, die vraagt aan Rita Hovink met Laat Me Alleen. Laat me alleen met al mijn verdriet. Ja? Ja, en het bijbehorende groetje. Hoi kanjers van me, deze plaat is speciaal voor Marina onder het motto Kop 4 Meid. Met liefst van Cloud. Ah. Er is nog een dienstmededeling voor Desmond en Harry. Ja. Het programma van Desmond kan morgen in verband met de Sinterklaas alleen het eerste uur worden opgenomen. Dus Harry, jij kunt vast wel het tweede uur opnemen. De opnameleiding staat, kan je terugvinden op phga.nl. Oké. In verband met Sinterklaas alleen het eerste uur, niet het tweede uur. Wil je ook het tweede uur opgenomen hebben, Harry, doe het dan even zelf. Ja, nou, dat gaat er vast wel lukken, denk ik. Vast wel. Ja, nou, hartstikke goed. Misschien kijken. Nou, voordat we met Zakka gaan beginnen. Ja. Heb ik het niet over de Commodores, maar dan heb ik het over Dr. Victor. Heerlijk. Welkom terug bij Radio Puurland, 7 over 8, 2 december 2011. En vanavond natuurlijk met Laura. En Marco. En we zijn nog de dokter 10 uur. Ja. Gezellig. Het is jouw weekend. Geniet er lekker van. En luister heerlijk naar Radio Puurland. Even naar Dr. Victor. Mama, you was a friend of mine. And he could sing a song. Coming down on the mansion.

Of het wordt vrijdag leeggezopen omdat we teruggesteld zijn. Ik denk, ik heb een idee. Ja? Denk je dat Salto meeluistert nu of terugluistert? Helemaal niet. Goed, Harry, we vullen lekker een flesje, zo'n spa blauw flesje met rum. En dan hoeven we daar alleen maar een colaatje te bestellen. Dat scheelt weer in de kosten. Kijk, dat is wel een goede tip. Ja, en als je... Salto nu meeluistert, was ja. een geintje, ja, ja, meneer Sonneberg. Ja, maar dan had je maar niet moeten luisteren. Nee. Ja. Nee, dan kan je op een gegeven moment zeggen van, erg hè, wat is erg? Drink ik gewoon cola, word ik zo dronken als een pest. Ik snap er niks van ik... cola. Nou, dat snap ik door de bubbels. Nou, beste luisteraars, dat kwam zo. Ja. Koningin Gingendag. Hoeft een keer niet te draaien, gingen we uit. Dan komen we natuurlijk kennissen van Laura tegen. En die trakteren jou op een biertje, ons op een biertje of wat dan ook. En je trakteert natuurlijk, als je netjes bent, weer terug. Ja. Zo zitten wij in elkaar natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar wat mij verbaasde, dat eigenlijk iedereen bier en een mixje dronk. Maar een goede vriendin van haar, die bestelde alleen maar cola. Colaatje. Maar een paar keer drinken gehad, ik denk, dat klopt iets niet hoor. Ik dorst het niet aan te vragen. Ik denk van, wordt zij nou dronken van cola? Of hoe zit dat nou? Nee hoor. Want ze werd steeds lammer. Ik denk, nou, ik bestel alleen maar cola. Ik snap er niks van. Even later denk ik van, nou ja, aan wie kan ik het vragen? Dus ik loop heel sneaky naar Laura. Ik zeg, hey, Laura? Ze zegt, ja. Ik zeg, ik geef haar alleen maar cola. Ze zegt, ja. Maar ze wordt steeds dronkener. Hoe kan dat nou? Ze heb je de rugzak nog niet gezien. Ze zit vol met alcohol. Ja, sorry. Dat is ons met de paplepel ingegoten. Dat bedoel ik. Ons winstzoenig, hè? Ons winstzoenig. Goed, ja. Straks is natuurlijk Rita Holving voor je met... Nou, laatste... nee, we hebben eerst nog even Sam Goris, hè? Sam Goris, we feesten nooit alleen. Sam Goris. Speciaal voor Cloud van Marina. Wat gaat nou? Wordt het hier nou een soort huwelijksaanzoek? Of ik wat denk wordt dat? Het, ja, je weet het niet. Hè? En we hebben natuurlijk nog een verzoekje gehad van onze ja. Desmond. Die hebben een verzoekje aangevraagd, maar... Dag ja. Sinterklaasje hadden we net gedraaid. Sinterklaas. En dat weg. Hele Sinterklaas komt ja. nou mijn strot wel uit. Sorry, dus Sinterklaas, kom je strot uit, ja? Ik heb vriendelijk verzocht of hij alsjeblieft iets anders wilde vragen. Ja, vriendelijk verzocht om Sinterklaas een strotje dicht te krijgen. Ja. Ja, en hij heeft erop gereageerd. Hij zegt, doe dan maar met Edwin met een leef in je leven. Nou, dat en veel meer straks eens naar het volgende nummer. Ik geniet van alle rijden. zitten en het mag er niet. Ik mis je wangen niet, je lippen niet, je liefde niet, van alles al mee. Ook zonder jou. Señoritas, amigas. Ja, nee, dat je wel feest nooit alleen. Ja, je feest nooit alleen. Goed, en straks is Rita Holvink voor je, aangevraagd door onze Cloud. En we hebben natuurlijk nog Edwin met Leef je leven. Geleef je geleven? Van Desmond. Van onze Desmond natuurlijk. Nou, voordat we het allemaal gaan draaien, heb ik eerst natuurlijk René Kastan met, je weet wel, super gave tijd. Leuk. Heel leuk, hè? In een andere uitvoering, is ook wel eens een keertje nou, leuk. Spannend hoor. Spannend. En ja, daarna gaan we natuurlijk daarna verder met Edwin met Leef. Je leven. Aangevraagd door onze Desmond, die morgen van 10 tot 12 weer gaat draaien. Jazeker, dan is die er weer. Ja, blijven plakken zou ik zeggen. Hè? Lekker blijven plakken hoor. Dat bedoel ik. ik ze lopen, soms zie ik ze gaan. En ze groeten vluchtig, of ze blijven staan. De een is lang gebleven, en de ander dik. Ze lijken ook veel ouder, behalve ik. Meisjes hadden krullen, en dat was toen hip. De jongens kregen blond haar, bovenop hun lip. Ik heb toch best wel haren, dus kan ik niet. Maar dan zie ik weer zo'n bakmuts, en dan zing ik weer dit lied. Grijs haartje, dus geen centje pijn. Je kunt rustig zeggen, hij mag er best nog zijn. Maar zie ik er eentje uit mijn oude klas, wou ik toch weer even dat ik 15 was. Af en toe een biertje in het café, hou van een pleziertje. Ja, ik doe graag mee. Dan zie ik klasgenoten van vroeger staan. Moet ik altijd even weten hoe het met ze is gegaan. Hey, hey, wat was dat nog vroeger? Een super gave tijd. En met tranen in mijn ogen denk ik vaak nog met spijt aan die jongens en die meiden. Geen tijd meer aan verspillen, op dagen aan verkwisten. Ik trek mijn plan en neem het echt in handen. Laat jaloezie voor eeuwig stranden. Is dat liever voor elkaar? Sta voor een ander klaar. Dat is toch niet zo raar. Voel dan mee, je voelt je weer. groot of klein. Ga uit van jouw talent en niet onzeker zijn. En hou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwig stralen. Wees wat liever voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar is toch niet zo raar. Leef je leven zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt dan mee. Je voelt je weer oké. Zonder veel zorgen. Doe het vandaag en wacht niet tot morgen. En je zult zien, het valt dan mee. Je voelt je weer oké. Ja, la. Natuurlijk was dat Edwin met Leef je leven, aangevraagd door onze Desmond, die morgen gaat rijden van 10 tot 12. Dus dan moet je ook zeker luisteren. Ja, zeker. Hij doet dat goed hoor, die Desmond. En hoor. Hij heeft er zin in. Het is zo leuk, dat enthousiasme. Hè? Ja, de enthousiasme, dat vind ik altijd het leukste. En dan zeg je iedere keer tegen ons, morgen draai ik van 10 tot 12. En dan denk ik, ja Desmond, dat weten we toch dat je dat doet. Maar ja, hij is gewoon enthousiast. Hij is natuurlijk heerlijk enthousiast. Hij vindt het leuk. Nou ja, wij zijn blij dat hij het leuk vindt. Precies. Goed. Rita Hoving staat voor... Rita? Ja, Rita Hoving staat voor je klaar met... Laat me alleen. Laat me alleen. Marianne Weber komt voorbij de Italiaan. Leuk hoor. Ja. En we hebben natuurlijk een rock medley van de Thomas. Een rock medley. Een rot medley. Ja. Een rotsmedley. Nou, we hoorden van JJ best wel een leuke mop, hoorden wij eigenlijk. We waren natuurlijk afgelopen week bij JJ op bezoek. En dat was, kan je vertellen, erg gezellig. Ja. Of vond je het niet? Ik vond het heel gezellig. Het was zo gezellig. Wat kan die super? Ook. Op zijn vrije dag, op zijn zondagavond. Ook. Ja. Ja. Ook. Ja. Maar het neemt niet weg dat het gezellig was. Ja, ja, het was heel gezellig. Hij vertelde een leuke mop. Ja. En we wilden de deur uit, hij wilde heel graag gaan slapen. Ja. Maar dat zei hij een half jaar geleden al. Hè? Ja. Ja, of een half uur geleden al. Ja, hij was moe, hij wilde slapen, maar hij hield ons wel aan de praat. Ja, nou, we konden ook bij hem slapen. Hij zal de zwarme tent even bellen of ja, een pizzeria. Ja, dan bel ik wel even, haal ik even een kusje warmetje bestellen, een tacootje, een... Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. We gaan naar huis. Ja, precies. Nou, dan staan we daar bij de deuropening. Die zegt, hey Marco, vriend, box. Zegt hij, box, box, box, box, box, box. Is er, wat is er nou weer, JJ? Hij zegt, Marco, luister. Hij zegt, waarom liggen kippen eieren? Zo zei hij het. Ik was ook moe. Ik zei, JJ, ik moet morgen werken. Hey Marco, vriend, luister even. Waarom liggen kippen eieren? Ik zeg, JJ, ik zal het niet weten. Hij zegt, als ze zullen gooien, gaan ze kapot. Ja, ja, hij had er nog één. Hij, wat zei je? Hij had er nog één. Ja, zegt hij, Marco, zegt JJ, wat is er nou weer? Jij wilt toch gaan slapen? Ja, maar hij zegt, luister nou, hey vriend, box, zegt hij, box. Hey vriend, box. Ik zeg, ja, oké, box. Hè, dan moet je met de vuist tegen elkaar, box. Vriend, zegt hij, luister. Ik zeg, ja. Hij zegt... Waarom? Ja? Vriezen eieren niet. Bevriezen eieren niet. Ik zeg, wat zeg je nou, JJ? Waarom bevriezen eieren niet? Dat zei hij. Ik zeg, JJ, ook dat weet ik niet. Hij zegt, er zitten dooiers in. Er zitten dooiers in, ja. Hij vond zichzelf helemaal geweldig. Hij vond het leuk, hij vond het leuk. Ah, heerlijk, de Thomas. I can get no satisfaction. I can get no satisfaction. I can't get no. one said he wants to buy you rockin', and in his head, marry him, marry me. I'm the one who loves you, baby, can't you see? I ain't got no preacher on my family first. And no one loves all the hearts of me. I know what it brings to the lover of me. Said, if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me, baby, just go ahead. So if you want to buy me flowers, just go ahead now. Howdy, homos! Woo! Laat me alleen met al mijn vrienden. Het is beter

Zou hij al een kerstboom in de studio hebben? Nou, dat is het minimale wat hij zou kunnen doen. Ja. Kerstboom. Met kerstballen. Nee, niet zijn eigen ballen, maar kerstballen. Ja, geeft het wel even duidelijk aan dat het kerstballen moet zijn, hè? Voordat hij op die boom gaat zitten. Kijk, ballen in de boom. Ja, nee, dan krijgen we dat natuurlijk weer. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, want hoe laat is het nu? Oh ja, het is 8:50. We kunnen hem weer makkelijk in de zeik nemen, want hij kijkt de voice of ballen. Ja. Zullen we weer eens eventjes flink in de... In de maling nemen? In de zeik gaan nemen. Want hij hoort het toch niet meer. Het is natuurlijk weer lang geleden. Ja, we gaan even iets verzinnen. Iets verzinnen? We gaan even iets... Heb je nog wat? Nee, ik heb nog niks. Maar ik ben bang dat ik hetzelfde weer ga doen dat ik ooit gedaan heb. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik denk het wel. Nou, ja, ik ben nieuwsgierig. Nou, weet je wat we gaan doen? Ja. We gaan eens eventjes weer terug naar Goud van Oud. Heerlijk. Dat is ook wel zo lekker, hè? Ja. Goud van Oud. Is de muziek van Oud. Goud van Oud. En je hoort hem natuurlijk op Man at Work, Down Under, hier op je radio. Tot 10 uur met Laura en Marco. Welkom bij Radio Puur Holland. Staat alleen in een vijfde tanden. Maar dat een trailhead full of zonden. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, do you come from a land down under? Women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. He said, I come from a land down under. Where there's no one mentioned her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. er eventjes doorheen. Ik beloof die je ontrouw te zijn. Zal mezelf nog laten gaan. Ik heb de pijn die schuld gegeven. Toen ik begon te weten. Maar het was niet Italiaan. Ik weet niet eens meer hoe die heet. Ik ben het kwijt. Maar dat kan ik me schelen. Telefoon. Nou, dat komt precies uit natuurlijk zo, die telefoon. Dat is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Nou, ik neem even op. Ja? Ja, nee, ik zeg, goedenavond met Radio Puur Hollands. Radio Noordzee. Ja, nee, Radio Puur Hollands. Radio Noordzee. Nee, dit is Radio Puur Hollands. Hallo? Dit is een uitzending van Radio Noordzee. Nee, Radio Puur Hollands is het. Radio Noordzee. Nee. Ons door. Ja. Noordzee, radio. Nee, dat is Radio Puur Hollands. Ik ben door. Niet. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Radio Noordzee. Nee, Erwin. Radio Puur Hollands. Radio Noordzee. Nee. God, samen zeggen. Radio Noordzee. Nee, Erwin, ga er nog eens mee uit, man. Weet je welke zender dat is? Is het Radio Noordzee? Nee, dat is even geen uitzending van Radio Noordzee. Dat kom je daar nog bij, man. Terug in de tijd met Radio Noordzee. Nou, dan ga je wel heel erg ver terug in de tijd van Radio Noordzee. Dat is echt heel ver terug, Erwin. Back is, in town, Radio Noordzee. Bijna dit goed. Dit is Radio Noordzee met het nieuws. Met het nieuws. Welke nieuws? Dit is nieuws. Dit is Radio Noordzee. Ja? Met het weer. Met Saskia Winkers. Ja, wat is het weer? Wat doet het weer? Dit is Radio Puur Hollands. Radio Noordzee. Erwin, luister nou even. Ja. Dit is Radio Noordzee. Erwin, luister nou jongen. Het is Radio Puur Hollands. Waar moet ik nou zeggen?

with all of the guys in the corner. Oh baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have their number. Love their dancing still. But I don't wanna dance. Dance with your baby no more. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. Something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. So I'll be on my way. Now that the things which move me are standing still. I know it's only superstition, baby, but I won't look back. Even though I feel your music, baby, that is that. Something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. I don't wanna dance. Dance with your baby no more. I never do something to hurt you though. Oh, but the feeling is bad. The feeling is bad. I don't wanna dance. Heerlijk. Eric Wins, I don't wanna dance. Welkom terug bij Radio Purelands, derde uur. En tevens natuurlijk het laatste uur van vrijdagavond. Hè? Zo. Dus gaat weer lekker snel. Precies, nog 55 minuten. Ah, die gaan we heel goed klok kijken, ja, vind ik. Dan mogen we op de bank kloppen. Ja, je hebt iets ook nieuws klaarstaan, geloof ik. Ja, ik heb Nick Kershaw klaarstaan met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Ah, dit is ook zo'n lekker... Dat is ook zo'n heerlijke nummer, hè? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb wat meer jaren 80 nummers gepakt. Ja, we hebben er zoveel. Ik heb er even zin in. Jaren 80. Zullen we het laatste uur een beetje jaren 80 doen? Nou, ik heb al wat klaargezet. Ik heb bijvoorbeeld Hot Chocolate met Girl Crazy. Ja. Billy Ocean, When the Cone Gets Tough. Ja. Ik heb Womack & Womack met Teardrops. Ja. Ja, wat heb ik nog meer gepakt? Ja, nog veel meer van die gezellige nummers. Meer. Ja. Ik heb George Kranz met Dada. En wat dacht je van Modern Talking Brother Louie Louie Louie? Ja, Louie Louie. Dat was ook lang geleden. Louie Louie. Ja. Brother Louie. Maar ken jij deze ook? Dat is ook wel heel erg leuk. Ken je deze? Het is koud buiten. Nou. Ze verwachten natuurlijk sneeuw en dat soort dingen. En dan hoor je dit. En ik weet zelf, wat was dat weer? En dan moet je nadenken. En dan heb ik het natuurlijk ook van Mini Vanilli. Nee, je hebt het ook van Vanille IJs. Vanille IJs. IJs. Tegen. Is ook zo'n lekkere nummer. En natuurlijk hoor je het allemaal bij Radio Puur Holland. Vanille IJs. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, caress the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out, a kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. The bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the

bijna zeggen, ga eventjes verder met zingen, maar laat maar zitten, want hij zingt veel beter dan wij natuurlijk. Hè. Dat is maar goed gedaan. Dus, Ja. Best mooi wat het deed. Nou, oké, hou eens op. Blijf bij jezelf, blijf bij jezelf. Hè. Ja. Nou, zing het maar gewoon voor jezelf. Nee hoor, ik kan niet zingen, goed, maar het is wel lekker om zo'n nummer af te leggen en mee te lallen. Nee, dat is zeker zo lekker. Dat is helemaal lekker. En we hebben Donna Summer voor je klaar met Let's Dance. Dat is ook zo heerlijk. Ah, heerlijk. Wat een heerlijke nummers, hè. Nou. En Abba met Gimme. Ik zet hem hier gelijk klaar. Woemek met Teardrops. Ah, dat is ook zo lekker, hè? Ah, heerlijk. Ah, nou, heb je dat koud? Je kijkt naar buiten en je denkt bij jezelf van... Ach, wat heb ik het koud. Wat een winterweer. Nou, dan zorg ik wel eventjes dat er wat zomers en geluiden door je speakers heen knalt. En dit is een heerlijke nummer, hè? Je kent hem vast wel. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Good evening. Hoor, natuurlijk was dat allemaal met Gimme, Gimme, Gimme, Gimme, wat je hoort op je radio. Je luistert nog steeds in Radio Puur Hollands Verband, in de jaren 80 vanavond. Ja, leuk hè? Heerlijk is even, dat, even het laatste half uurtje nog, nou ja, eigenlijk het laatste uurtje hebben we eigenlijk al. Ja, een beetje, even, jaren, een beetje ja. Jaren 80 muziek. Ja, dan komen we gelijk op het volgende natuurlijk. Ah, gaan we serieus doen? We hebben een verzoekje. We hebben een verzoekje binnengekregen, ja. Ja, ja, ja van DJ ja. Desmond, maar hij past er niet meer zo tussen. Nee, hij past helaas niet meer tussen. Dikkie Desmond toch, wat ja, nu? Ja, nou dan moet Desmond eens eventjes kijken of hij wat anders kan doen. Mogen wij een ander plaatje uitzoeken voor Marina Desmond? Eentje uit de jaren 80. Of als je er zelf nog een weet, kan je hem zelf ook nog even opsturen. Maar deze past er niet tussen. Past er niet tussen? Nee. Waarom? Nou, dat past er inderdaad helemaal niet tussen. Ik denk van, nou, qua achtergrondmuziek zou ik eens eventjes wat anders doen. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Een beetje, ja, want toch in de jaren 80 blijven natuurlijk. Ja, dit is, ja, dat klopt helemaal, ja. Goed, we zijn beland in de jaren 80, dames en heren. Het is leuk. Harry langsgekomen? Ja. Ik ben bang van wel, ja. Ik ben bang van wel. Zo. Maar ja, goed. ja, we zien hem niet, we ruiken hem wel. Zo, stomme. Goed, nou, Harry, ga maar weer weg. Hè? Ga maar weer weg, Harry. Ja, Harry, is wel genoeg geweest. ja, dan wat leuks klaarstaan. Ja, ik heb Hoemek en Hoemek klaarstaan met Teardrops. Ah, dat is ook zo'n heerlijke nummer, hè? Ja, hij is echt lekker. Ik zou zeggen van, weet je wat je doet? Zetten we hem in. Ik denk, is misschien wel leuk als je hem er even ingooit. Nou, komt hij aan. Ah, gezellig. En natuurlijk heb ik hem gewoon Woemek en Woemek hier op je radio. Het is 9:55 op deze vrijdagavond. 2 december 2011. back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time, back in time. Tell me the next Billy Jean, I'm a rock and roll party queen. Friday night, she's got a take it. Going places just to stay in a vacate. Dropping dimes in the record machine, I'm a rock and roll party queen. My mind, she's the girl that all the kids love. Talk about her wherever she goes. I could write a fan magazine about my rock and roll party queen. La la la la la la. Don't you call it lucky luck? Don't you want a true romance? Ay, ay, ay, ay. Rockin' and a rollin' little party queen. We're gonna do the stroke-head party queen. You know I love you so, my party queen. You're my rockin' and my rollin' party queen. Ja, rock and roll, Party Queen, natuurlijk van de welbekende film The Grease Megamix. Ja, tenminste, de CD Grease Megamix. Maar The Grease was ook natuurlijk heel vaak uitgezonden op televisie met Olivier Newton-John en John Travolta. Heerlijk, hè? Ja. Heerlijk, hè? Dat was nog wel leuke tijden, vond ik altijd. Ja. Toch? Ja, maar heerlijke tijden. Was heerlijke tijden. Goed, en Donna Summer en The Last Dance staat nog steeds voor je klaar. En we hebben een verzoekje binnengekregen van iemand anders dan Desmond. Ja, Desmond die vraagt een ander nummer aan. En het is jaren 70, maar ja, die past er wel weer tussen. Ja. En hij vraagt aan Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Ach, en hij is speciaal voor Marina. Nou, dan is het, gaan we dat straks voor hem draaien. Dat is, ja, helemaal, lief, hè? Dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Nee, dat is dacht no, ik ook niet. Dat is no problemos. No problemo. No problemos, amigos. Dat komt helemaal goed. The start on 35 keeps on turning in your mind. But we can work it out. Remember, twist and shout. You still know, tell me why, and no reply. Good evening. Super geweldig. En je luistert nog steeds naar Radio Buur Holland. We hebben nog twee verzoekjes binnengekregen. Nou, dat kunnen we niet maken om dat niet te draaien eigenlijk. Eentje is van Riet Buscher. Ja. Ja. En die zegt, zoek maar iets uit wat jullie mooi vinden. En die is dan ook voor iedereen. Oké, er is niemand vergeten. Ik heb een hele leuke klaarstaan. Die had ik al een tijdje klaarstaan, maar we hebben hem nog niet gedraaid. Ja. Dat is Modern Talking met Brother Louie. Blote Louis. Ja. Ja, dit is een heerlijke nummer. Ze zeggen, zet hem gelijk even op. Ja, dat is wel leuk. Gelijk opzetten. Ja, dat is wel leuk. Dan gaan we natuurlijk van Riet Busch draaien. En we hebben Frans Duits binnengekregen. Ja, Joost die vraagt Frans Duitser met hij speelde accordeon. Ja. En het is natuurlijk geen jaren 80, maar hij zette bij zou Sinterklaas deze voor me willen draaien op deze bijzondere dag. Ja, dat zou voor hem misschien een hele bijzondere dag zijn. En we gaan hem natuurlijk zeker voor je draaien. Ja, we gaan hem draaien. We gaan hem draaien, ja, dat gaan we gewoon even doen. Daarna gaat de verzoeksurf natuurlijk ook weer dicht. Ja, ik ga hartstikke dikkie even wegdoen. Ja. En dan ga ik die nee, dan moet je het maar eventjes even weten. Ja. Nou, dan komt je aan. Modern Talking met Brother Love. Of Brother Louis. Brother Louis. Louis. Louis. Nou, dat is natuurlijk ook lang geleden, Modern Talking. Die kon in werkelijkheid ook niet live zingen. Maar ja, goed. Ja. Maar maakt niet uit. De nummers blijven goed. Desmond zegt, oma Rieke is mijn oma. Ja, Desmond. Dat klopt. Jouw oma. Het is jouw oma. Goed dat je het nog even meldt. En deze nummer is speciaal voor jouw oma ook, hè? Ja, en voor iedereen het luisteren. Dat bedoel ik. Brother Louis, hier op je radio. En die komt dan zomaar gaan zingen natuurlijk, hè? En dit keer niet vals, hè? Je weet het niet. Het is 2 december 2011. En dus Modern Talking op je radio. We'll be right back. discreet. Er scholen in duinen aan zee. De tijd vloog er te vlug voorbij. Als God in Frankrijk leefden wij. Onze kamer met half pensioen. Aan het strand met een prachtig balkon. We kregen ontbijt daar op bed. En s'avonds was er balmuzet. In de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon. En we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. De muziek kenden wij. Een geweldig festijn. En we draaiden maar weg. Ons weekendhotel in die tijd was niet duur, we waren niet rijk. Maar luxe verlangde ik niet, als ik maar heel dicht bij je sliep. We droomden op het stille strand. Een meelpikte brood uit je hand. Het leven gaf ons twee zoveel. We bouwden menig luchtkasteel. In de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon. En we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon. Een geweldig festijn en we draaiden maar weg. Ons klein hotel dat is voorbij. Het ligt er nu zo eenzaam bij. Alsof het nog meetwilt om jou. Omdat ik nog steeds van je hou. Ik kwam er nog eens maar alleen. De heimwee die dreef mij daarheen. En de baas bleef heel discreet. Vroeg niet naar jou, want hij begreep. In de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon. En we draaiden maar mee. En we draaiden maar weg. Ah, heerlijk Frans Duits was dat. Hij speelde accordeon. Dat is aangevraagd voor onze Joost. Ja. Ja, dat is leuk. Dat is zeker leuk. Ja, dat is zeker leuk. Goed, even kijken. We zijn bijna gekomen aan het einde van deze programma. Het is nog 10 minuutjes, maar het schiet natuurlijk aardig op. De verzoekservice is inmiddels ook gesloten. Gesloten. Hè? Sluis. Is afgelopen uit. Ja, ja, klaar. Vind ik ook. Goed, we gaan er nog eentje draaien. Zullen we nog eentje doen van, hoe heet dat? JJ? Ja, mag hoor. Ja? Ik denk, zet nog even snel wat klaar. Ik wist niet of je wat had, ja. Maar... Is met Kuba Kuba, of je dat is? Kuba. Of Kom Schatje Kom. Kom Schatje Kom, dat is ook wel een hele goeie natuurlijk. Hè. Kom Schatje Kom. Ja. Ik zou even de cd even erbij pakken. Kom Schatje Kom. Kom Schatje Kom. Kom Schatje Kom. Schatje, waar ga je heen? Zo alleen. Doe de cd hier in de play. Druk een knop. En als het goed is, komt er iets naar buiten. Ja. Wat een techniek tegenwoordig. Nou, dat is echt ongelooflijk, zeg dames en heren. Het mag ook allemaal niks kosten. Hè? Ja, precies. Voor die gaat de zon op, zeg ik altijd. Goed, eens even kijken. Nou, verzoekservice liggen aan allebei de kanten. Dus ik ga geen verzoekjes meer aanvragen. Ik kan alleen maar eventjes doodleuk luisteren zoals je de hele avond doet. Ja. We willen bij voorbaat natuurlijk alle mensen bedanken die geluisterd heeft. Tuurlijk, zijn we niemand vergeten. Niemand uitgesloten ook. Nee. Vielen dank. Voor die bloemen. Dankeschön. Voor die bloemen. Konnichiwa, ook voor die bloemen. Konnichiwa, ook voor die bloemen. Ook voor die bloemen. Ja, anders als je niet van bloemen houdt, anders stik. Anders stik. Anders stik. Ja. Nou goed, kom schatje, kom. Kom schatje, kom bijna. En natuurlijk hebben we het over JJ Bauer. Schatje, kom. Natuurlijk heb ik het over JJ Bauer. Dat is een geweldige nummer ook. En vooral de nummer keuzes. Hè. Dat is de klapper van de week. De hele week bij Radio Puur Holland. Deze is ook leuk. Nou, deze is ook niet verkeerd. Hè? Nee, dat is, klinkt ook wel aardig. Ja. Goed, aan alle leuke dingen komt een eind. En ook helaas aan deze avond. Het zit er weer op. Het was een drukke dag. Ja, het was een lange dag. Een hele lange dag. Kwart over vijf ging het wekkertje. Ja. En dat is best vroeg als hij normaal gesproken op pad voor 7 gaat. Dat bedoel ik. Dan is het inderdaad vroeg. Ja, dat is ook zo. Goed, iedereen bedankt nogmaals voor het luisteren. Voor dat leuke en mooie verzoekjes. Leuk, hè? Ja. Ja, dat is altijd geweldig. Dat is altijd wel leuk. Ja, zeker. Volgende week vrijdag geen live uitzending. Nee, want dan zijn wij er niet. Nee, dan gaan we naar de Salto Award. En duimen. Heb je nog niet gestemd? Alsjeblieft. Stemmen nog heel eventjes op ons. En dan, wie weet, hebben we een prijsbeet. Ja, nou, maar dat zou spannend zijn. Dat we al genomineerd zijn. En dat we bij de laatste 5 zitten. Qua publieksprijs, dat is al een compliment waard. Het is al een compliment natuurlijk. Precies. Goed, nou, morgen natuurlijk van 10 tot 12 Desmond draait door. Ja. Ja, dat is Desmond. Alweer. Ja, dat is wel gezellig. En dan ga ik het volgende even zingen natuurlijk. Hè. Dat moet ook gebeuren, hè. Ja. Ah. Toch zijn we toch wel een klein beetje moe, hè. Ja, beetje veel. Ja, echt wel. Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Ja, we zijn zo moe. Ik ga nu naar mijn bed wel rusten. Nee, dat kan niet. Geef nou niet toe. Oh jee. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was stom, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Nou, nog een paar minuutjes. Nou, dus het laatste refrein. Komt ie dan? Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor. Ja, nog 3 minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog. Straks heel relaxed bij die wat en dan wat. Iedereen de groeten, is kijken, oh, we moeten nog 3 minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog. De klok die blijft maar tikken, dus we komen er wel. Samen naar de zon. Hey, luister Carlo, zeg eens netjes een dag. Dag. Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, kijk, we helemaal niks. Ik moet er nu gewoon van grappen. Ja. Stappen lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. Ah, wat zei je? Dus hoe lang gaan we nog door? Ja. Vraag aan het koor. Zijn we al verder daarmee? Ja. Nog 2 minuten voordat ik stop. Dat ik grap, dat ik nog. Snakjes en relax bij de wat en dan wat. Oh, we moeten nog 2 minuten voordat ik stop. Dat ik kan, dat ik nog. De klok die blijft maar tikken, dus we komen naar jou. Samen naar de zon. Oh, ik moet plassen. Nee, dat is eerlijk waar. Hou het maar op, hoor. We zijn nog niet klaar. Oh, ik ga gillen. Het gaat niet goed. Oh. Ja, de koek is echt definitief helemaal op. We hebben het met heel veel liefde weer gedaan vanavond. Jazeker. Dat moeten we natuurlijk zeker niet vergeten. Nee. Het was natuurlijk een hele drukke dag. Maar ja. Een drukke, lange, vermoeiende dag. Het was een drukkend, vermoeiend, lange dag. Ja, je zegt het goed. Ja. Sinterklaas ontmoet, Zwarte Pieter ontmoet. Hè? Stinkpiet. Stinkpiet hebben we ook moed, Stinky Winky. Stinky Winky, ja. Stinky Winky, laten we hem noemen, dan laten we dat maar ophouden, Stinky Winky. Daar heb je ook alles mee gehad natuurlijk. Hij kwam nog stiekem hier langs, ja. Net toen we het raam dicht deden. Precies. En toen kwam er een vleugje Stinky Winky langs. Stinky Winky langs, ja, dat kan. Goed, morgen Desmond van 10 tot 12 hier bij Radio Pure Hans. Ik zou zeggen, blijf ook lekker luisteren. En wensen we vanaf deze plek alvast jullie een heel goed weekend. Jazeker. Hè? Dat is iedereen gegund. Geniet er lekker van. En wij sluiten hem zondagavond ook weer af natuurlijk. Met een zondagavond express, heb je heel goed gezegd. Nou, rest ons nog één ding. Goed weekend en het laatste tuintje. Doei doei. Doei. En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oog is dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker.